مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، عید میلاد النبی ہے دل برا مسرور، عید میلاد النبی ہے دل برا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل برا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، ہو مبارک رہی رحیما عید میلاد النبی، ہو مبارک رہی رحیما عید میلاد النبی، ہو مبارک رہی رحیما عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشا ہو گئی قسمت درخشا عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشا عید میلاد النبی، بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند، بولو بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند، خوب جو جو گناہگاروں تمہاری عید ہے، خوب جو جو سامان ہو گیا بخشش کا سامان، عید میلاد النبی ہو گیا بخشش کا سامان، عید میلاد النبی، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، غم کے مارو بے سہارو بس تمہاری عید ہے، غم کے مارو بے سہارو بس تمہاری عید ہے، غم کے مارو بے سہارو بس تمہاری عید ہے، ہو گیا راحت کا سامان، ہو گیا راحت کا سامان، عید میلاد النبی ہو گیا راحت کا سامان، عید میلاد النبی، آمنا کا لال آیا آمنا کا لال، آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا، آمنا کا لال آیا آمنا کا لال، آمنا کا لال آیا آمنا کا لال، آمنا کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، آمنا کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، آمنا کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، خوب جھومو اہل ایمان، خوب جھومو اہل ایمان، عید میلاد النبی، خوب جھومو اہل ایمان، عید میلاد النبی، بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا، آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا، آمنا کا لال آیا آمنا کا لال، آؤ دیوانو چلو سب آمنا کے گھر چلو، آؤ دیوانو چلو چلو آمینہ کے گھر چلو سب آمینہ کے گھر چلو آمینہ کے گھر چلو سب آمینہ کے گھر چلے نور سے بھر جائے گا نور سے بھر جائے گا عید میلاد النبی نور سے بھر جائے گا عید میلاد النبی آمینہ کا لال آیا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ غم کے مارو بے سہارو بس تمہاری عید ہے غم کے مارو بے سہارو بس تمہاری عید ہے غم کے مارو بے سہارو بس تمہاری عید ہے بے قرارو دل فکارو بس تمہاری کیوں ہو حیرانوں پریشان عید میلاد النبی کیوں ہو حیرانوں پریشان عید میلاد النبی بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے بولو بولو عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے مل یقین ہے عید عید مل یقین ہے عید عید عید میلاد النبی مل یقین ہے عید عید عید میلاد النبی بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا چاند آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا سلن مرحبا عرب کے تاجدار اہلم سلن مرحبا اے رسول شاندار اے رسول شاندار اہلم سلن مرحبا اے رسول شاندار اہلم سلن مرحبا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال دیکھو چار چار دھوم ہے سرکار کے میلاد کی جھومتا ہے ہر مسلمان جھومتا ہے ہر مسلمان جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال جھومو آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا ہم نے کیوں روشن کرے گھر گھر دیے بد کے ہم نہ کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے ہاں ہم نہ کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے خود کرے جب حق چڑھاگا خود کرے جب حق چڑھاگا عید میلاد نبی خود کرے جب حق چڑھاگا عید میلاد نبی بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بولو آمنا کا لال آیا سامہ ہو گیا بخشش کا سامہ عید میلاد نبی ہو گیا بخشش کا سامہ عید میلاد نبی آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا آمنا کا لال میں گدا تو بادشاہ پر دیتی آتا نور کا نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا کا لال آیا دیکھو آمنا کا لال دلدار کی آمد غمخوار کی آمد جانا کی آمد